Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Akta 2 przyjęte przez Parlament Europejski to wylanie dziecka z kąpielą, ocenia eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Rząd przygotowuje kolejne propozycje dla nauczycieli, zapowiedziała wicepremier Beata Szydło. Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszą w historii polskiego prawa skargę nadzwyczajną. Dyrektywa cyfrowa, nazywana Akta 2, przyjęta przez Parlament Europejski. Ryszard Czarnecki mówił w Trójce, że ochrona praw twórców może mieć poważne konsekwencje w postaci cenzury. Eurodeputowany z PiS głosował przeciw przyjęciu projektu. Uważa, że skutkiem może być poważne ograniczenie wolności. Europarlament wylał dziecko z kąpielą. Używając retoryki obrony twórców, a ja z twórcami się zgadzam, że trzeba ich praw bronić, jednak tym dzieckiem wylanym z kąpieli jest wolność, która będzie ograniczana tak zwanymi filtrami i de facto cenzurą. Europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni uważa, że w dyrektywie znalazło się wiele dobrych rozwiązań, ale jego obawy budzi artykuł 13, który nakłada na strony internetowe obowiązek filtrowania treści. Nie chcę, by to korporacje decydowały o dopuszczaniu treści do obiegu. Ta ostrożność zamieni się w prewencję z obawy przed karami. Dyrektywę poparli artyści i wydawcy prasowi. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy. Twórcy zyskują informatyczne giganty. Przeciwna była część internautów. Rząd przygotowuje kolejne propozycje dla nauczycieli przed kolejną turą rozmów, zapowiedziała Beata Szydło. Wicepremier otrzymała, podobnie jak minister edukacji, notatki zawierające stanowiska związków. Była dość spora rozbieżność pomiędzy związkami i też nie do końca doprecyzowane oczekiwania. W związku z tym postawiliśmy kilka pytań, poprosiliśmy o doprecyzowanie. Te materiały do nas wpłynęły. W tej chwili my przygotowujemy swoje propozycje i w poniedziałek będziemy rozmawiać. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się m.in. 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty. Grozi strajkiem, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia. W Łodzi odbędzie się we wszystkich szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Miasto na taką ewentualność przygotowuje miejsca, gdzie dzieci będą miały opiekę, zapewnia wiceprezydent Tomasz Trela. Rodzice w wyjątkowo trudnej sytuacji, gdzie nie będą mieli zostawić z kim dziecka w przedszkolu czy w szkole, będą mieli wskazane miejsca. Tych miejsc najprawdopodobniej będzie kilka i znajdzie się tam miejsce dla kilkuset dzieci. To może nie wystarczyć, bo w Łodzi jest ponad 17 tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym. Do ewentualnego strajku pracowników oświaty pozostały 2 tygodnie. Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszą w historii polskiego prawa skargę nadzwyczajną. Umożliwia to ustawa o Sądzie Najwyższym, obowiązująca od ubiegłego roku. Sprawa dotyczyła wydania 2 sprzecznych ze sobą orzeczeń spadkowych. W 1995 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o spadku dla męża zmarłej kobiety i dzieci. Po kilku latach jeden ze spadkobierców wystąpił do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po matce, a sąd potraktował wniosek jako pierwotny i również wydał orzeczenie. Strony od lat nie mogły dokonać podziału majątku. Sąd Najwyższy uchylił jedno z orzeczeń i umorzył sprawę. W 2010 roku tylko Polska i Włochy w Unii Europejskiej nie miały mechanizmu odwróconego VAT-u w handlu uprawnieniami do emisji CO2. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT zeznał Jerzy Martini, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. 9 lat temu wraz z innymi doradcami podatkowymi apelował do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie odwróconego VAT-u w obrocie uprawnieniami do emisji CO2. Myśmy domyślali się, że skala oszustw w tym zakresie jest dosyć duża. Widać było, że ta giełda, na której następował obrót prawami do emisji, bardzo sobie dobrze radziła. I w ramach Rady Podatkowej uznaliśmy, że powinniśmy coś zrobić. I oprócz tego apelu też Rada Podatkowa zorganizowała spotkanie z ministrem Parafianowiczem. Resort Finansów przygotował proponowane rozwiązania i odwrócony VAT zaczął obowiązywać od kwietnia 2011 roku. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu Emerytura Plus. W maju każdy emeryt i rencista ma dostać 1100 zł brutto. To, czyli netto 888 zł. To jedna z propozycji, które znalazły się w tak zwanej nowej piątce Prawa i Sprawiedliwości. Koszt programu to 10 800 milionów. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w ramach programu społeczno-gospodarczego rząd dba o godne zarobki dla polskich rodzin, w tym o godne emerytury. Kiedy jedni szukają w Polsce dyktatury, my zwiększamy emerytury. I będziemy na pewno zwiększać również w kolejnych latach. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że emeryci i renciści mogą spać spokojnie, bo plan wprowadzenia jednorazowych dodatków jest realizowany zgodnie z przyjętą mapą drogową. I zostanie ten projekt skierowany do parlamentu i na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany. Z tego jednorazowego dodatku skorzysta liczna grupa uprawnionych emerytów i rencistów, niemalże 10 milionów. Minister Rafalska powiedziała, że kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu osób pobierających między innymi rentę socjalną. Co ważne, 13. emerytura będzie wypłacana z urzędu, nie będzie trzeba składać wniosku o jej przyznanie. Świadczenia trafią do emerytów i rencistów razem z majową emeryturą lub rentą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tyle teraz, skrót informacji o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawy sportowe, Jan Kałucki. Na początku piłka nożna, bo wczoraj nasze drużyny młodzieżowe poniosły porażki i co ciekawe, wszystkie przegrały 0-2. Reprezentacja U20, która szykuje się do Mistrzostw Świata, była gorsza od Niemiec. Natomiast drużyna do lat 21, która szlifuje formę przed Mistrzostwami Europy, uległa Serbom. W tym drugim spotkaniu grał Robert Gumny. Obrońca uspokaja, że po meczach kontrolnych nie można wyciągać pochopnych wniosków. To jest sprawdzian przed mistrzostwami. Z Anglią dobry mecz, tutaj troszkę nieudany, no ale no, to jest piłka, uczymy się, dopiero na turnieju będą nas rozliczać z wyników. Wiedzieliśmy o tym przed meczem, że to jest mocny zespół, na pewno też fizycznie i cechy wolicjonalne, gdzieś tam zaangażowanie tych chłopaków zawsze na wysokim poziomie jest. W tym meczu też pokazali klasę, dobrze rozgrywali, dużo sytuacji. Pierwsza połowa szczególnie była wymiana trochę tych czasów, w drugiej myślę, że bardziej już dominowali. No i udokumentowali to dwiema bramkami. A to wygląda na to, że to był mecz na taki mecz na próbę, bo o tym dzisiaj troszkę rozmawiamy. Tak, a wcześniej ta sama reprezentacja grała z Anglią, wygrała, więc spokojnie, idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję. Były plusy dodatnie i teraz wczoraj był taki troszkę ujemniejszy. Wczoraj też był taki ujemniejszy plus dla reprezentacji seniorskiej Armenii. Mm-hmm. Te drużyny grają w kwalifikacjach Mistrzostw Europy. Armenia przegrała 0-2 z Finlandią, a w innych spotkaniach Bośnia i Hercegowina zremisowała z Grecją 2-2, Gruzja przegrała z Irlandią 0-1, Hiszpania pokonała Maltę 2-0, Norwegia zremisowała ze Szwecją 3-3, Włochy rozgromiły Liechtenstein 6-0, a Szwajcaria zremisowała z Danią 3-3, w tym ostatnim spotkaniu bramkę zdobył napastnik Lecha Poznań Krystian Gytkier. Teraz już hokej na lodzie. Komarch Krakowie awansowała do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Pasy pokonały GKS Katowice 2-1 i w rywalizacji do 4 zwycięstw wygrały 4-2. O końcowym wyniku musiała zadecydować dogrywka, a decydującego gola strzelił w 92. minucie meczu Paweł Zygmunt. Warto zaznaczyć, że w sumie całe spotkanie trwało 3 godziny i 41 minut, a tak długiego starcia na lodzie w Polsce jeszcze nie było. I na koniec koszykówka, bo Małgorzata Dydek, a więc jedna z najwybitniejszych polskich zawodniczek, zostanie uhonorowana wprowadzeniem do Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Zmarła w 2011 roku. Dydek będzie drugą osobą z Polski, która zostanie wyróżniona w taki sposób. Do tej pory jedynym naszym przedstawicielem w Galerii Sław jest Marian Kozłowski, wieloletni prezes Polskiego Związku Koszykówki. Kolejny sport w Trójce za godzinę, wtedy połączymy się z Janem Pachlowskim, który powie, co słychać na kortach w Miami. Powiem tylko, że swój mecz przegrał Nowak Dziokowicz. Mecz to za pół godziny się pojawi. Genset mecz. Bardzo dobrze. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na południowym wschodzie początkowo duże i tam przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, na północnym zachodzie kraju opady deszczu przesuwające się ku centrum. Na Kaszubach możliwe deszcze ze śniegiem. No i temperatura od 4 stopni to Suwałki i Zakopane, do 9 to Wrocław i Warszawa, a co pomiędzy? 5 w Białymstoku, 6 w Przemyślu, Rzeszowie i Olsztynie, 7 w Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Gorzowie, 8 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Łodzi, w Toruniu, w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie. I już. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w Polskich Liniach Lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. W Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:10, przed siódmą wciąż jeszcze nieustająco wystąpił dyrektor. Chciałem powiedzieć, że właśnie na próbę wysłuchałem dyrektora Filipa, gdyż w najbliższy poniedziałek wybieram się na jego koncert we Wrocławiu. Na koncert grupy Mozarta i Przyjaciół. Także na próbę wypadło bardzo korzystnie. To cała przyjemność po naszej stronie, a zwłaszcza dyrektora, redaktora, który także za tydzień wystąpi. Mówiliśmy o tych rzeczach na próbę, to za sprawą brytyjskiego parlamentu, który będzie głosował na próbę, żeby sprawdzić, jak wyjdzie, kiedy już będzie to właściwe głosowanie, które jest bardzo ważne. Pani Magda podpowiada, że co by państwo powiedzieli na próbny weekend? Zacząłby się jutro, potrwał do piątku, a gdyby się spodobało, to od soboty do niedzieli w ten właściwy, przetrenowany. Już jestem przekonana, żeby temu się spodobało jej siostrze, pani Magdy Justynce. Bardzo dobry pomysł. Co państwo na to? Chciałam w sprawie porannej audycji zadzwonić z takim próbnym meldunkiem, że też należy do tej grupy psycholi, co siedzą w autach i wysłuchują audycji do końca. No i ten okres próbny to już mi się dawno skończył, a ja wciąż tak w tym tkwię. Może macie radę, co można z tym zrobić? Pielęgnować. Pielęgnować. Just stay simple. kłaniam się panu. Dzień dobry, pan już widział pytanie, już się pan śmieje, to widzę. Tak, mamy przygotowane pytanie od pana Jacka. Ja i ono też jest. Widzę i to też mi się chce śmiać. Będą państwo musieli użyć wyobraźni, ale każdy sobie wyobrazi to, o co za chwilę. Proszę przestać. Dobra, przepraszam. O czym za chwilę będziemy opowiadali, a raczej doktor będzie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Jacka brzmi. To jest bardzo poważna życiowa sprawa. Dla wielu może być. Tak. Proszę sobie wyobrazić astronautę w przestrzeni kosmicznej w stanie nieważkości. Nie przyciąga nas za bardzo do Ziemi. Do podłogi. Okej, okay, no jesteśmy w nieważkości. No i? Żałuję, że powiedziałem dobrze. No i teraz ten astronauta jest na środku dosyć dużego pomieszczenia i chciałby dopłynąć do ściany. I teraz pan Jacek pyta, co on ma zrobić, no tak, żeby się dostać do tej ściany, kiedy nic go nie przyciąga aż tak bardzo, żeby tam... Sytuacja jest niezręczna. No bardzo. Ponieważ ruchy, które przychodzą mi do głowy, raczej nie przystoją poważnym ludziom. Naukowcom w kosmosie. Naukowcom. Tak, znaczy gdyby miał wentylator, to by troszeczkę sprawę rozwiązało. Gdyby miał cokolwiek odrzutowego, no może, ale to jest... powinien się trochę zachowywać tak, jakby pływał, to znaczy myśli machać pan, rękami. Że kraulem krytym? Może żabka, może piesek w ostateczności. Czy delfinkiem? Delfin. Ale delfinem jest kłopot, bo to się może człowiek walnąć w rękę. No, jest tam, no, jest mnóstwo urządzeń wokoło, wie pan. To i nie to jest nie tak. Są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Co gorsza, co po niektórych, jak się naciśnie, to jesteśmy w kłopotach. Także nie, to trzeba wykonywać ruchy jednak w jakiś sposób kontrolowane. Takie, które nie zrobią krzywdy ani nam. Pan nie robi takich ruchów, ja nie jestem w stanie zachować powagi. Bo myślałem, że tak wie pan jak na fotelu czasem. Tak można, ale on tam nie ma fotela, to wie pan o tym. Aha. No nie, on chyba, że ma fotel. Ale to wystarczy pan, rzucić fotelem sama w jedną stronę, wtedy odleci on w drugą. Wie pan, to jest jakieś tam przekazanie energii, jak człowiek. Tak, można się... na przykład ściągnąć z siebie część ubrań i rzucić tymi ubraniami w jedną stronę, wtedy odleci się w drugą. Można próbować jakimiś takimi pływackimi. To jest skuteczne do pewnego momentu, bo się kończą w końcu te ubrania. Ubrania się kończą, a na przykład ściana jeszcze daleko. Aha. I człowiek nie dość, że ten, to jeszcze nagi wisi w tej przestrzeni. Tak. Wentylator ułatwiłby, gdyby się miało coś, nie wiem, książkę, można by rzeczywiście nią rzucić, albo ewentualnie wachlować, to wtedy mogłoby to pomóc. Całe szczęście, przynajmniej dzisiaj, ten problem jest nieco wydumany, dlatego że w przestrzeni kosmicznej nie budujemy tak dużych pomieszczeń. Innymi słowy, nawet jeżeli ktoś zawiśnie, to stosunkowo szybko jest w stanie, bez większej kompromitacji, tak jakby wśród załogi, dolecieć, dopłynąć jak gdyby do ściany. Jeżeli byśmy budowali jakieś już większe konstrukcje, w których mógłby to być problem, bardzo łatwo ten problem rozwiązać. Wystarczyłoby wyposażyć ludzi w jakieś urządzenie magnetyczne, które można by włączać i wyłączać, jakiś elektromagnes. Być może w dalszej przyszłości, dalekiej przyszłości, gdybyśmy rzeczywiście budowali już bardzo duże takie pomieszczenia, można by pomyśleć, zresztą ten patent bardzo często pojawia się w filmach science fiction, buty, które po prostu miałyby elektromagnesy i którymi można by chodzić, czy po suficie, czy po ścianie, czy po podłodze. No w kosmosie nie ma uprzywilejowanych kierunków, więc w zasadzie wszystko na jedno wychodzi, które by były jakoś tak skonfigurowane, że jak przykładamy, to one nas trzymają, a jak robimy jakiś ruch, to one się odczepiają. Jak Spider-Man. Ten problem może się pojawić w czasie spacerów kosmicznych. I rzeczywiście spacery kosmiczne to już jest wyższa szkoła jazdy, bo gdyby się okazało, że człowiek z jakiegoś powodu odczepi się od stacji kosmicznej, to jego powrót byłby bardzo, bardzo skomplikowany. Te ruchy, o których mówię, one działają na bardzo małych odległościach. Jeżeli to by były kwestie metrów, dziesiątków metrów, kilkudziesięciu może metrów, i kraulem to nie pomoże. Dlatego też, oprócz oczywiście tlenu i systemu podtrzymywania temperatury, życia i tak dalej, w tych skafandrach są takie niewielkie zbiorniczki ze sprężonym gazem, które trochę działają jak takie silniki manewrowe, odrzutowe. A ponadto oczywiście oni są przywiązani na metalowej lince bardzo mocnej, bo gdyby się okazało, że to wszystko nie zadziała, albo gdyby się okazało, że tego gazu tam już w tych zbiorniczkach nie ma, to wtedy w ostateczności na korbkę albo na silniczek elektryczny ktoś ich wciąga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No ale jakoś to by było fajnie tak sobie. Tak. Ja mam jeden pomysł, ale jutro panu o nim powiem. Dobra. Jak dziecko, no. No jak dziecko. No nikt mi pan nie mówi, że pan tak nie chciał. Że państwo też rozczarowani tym, że na stacji kosmicznej nie ma sali konferencyjnej. Naprawdę nie ma. Projekt Tata. Nie do patrzenia. Krystian Hanke. I przypominamy, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Więc pozdrawiam aktorów, zwłaszcza tych, którzy grają dla dzieci wspaniałe spektakle. Właściwie nie wiem, co jest trudniejsze. Być tatą aktorem, często w rozjazdach, w stresie, emocjach, czy być tatą czterech synów, powiedzmy 10-latka, 6-latka i 4-letnich bliźniaków. No i nie znajdę odpowiedzi na to pytanie, ale znalazłem człowieka, który trafi do obu tych zbiorów. Dla mnie to też jest trochę kosmos. Jeszcze 6 lat temu ja byłem ojcem jedynaka, Józka, i nawet z żoną myśleliśmy, że pewnie na to drugie dziecko już nie mamy szans, bo też rodzinę założyliśmy nie jakoś tak super wcześnie. Potem się potoczyło. Chcieliśmy mieć trzecią dziewczynkę. Tak sobie pomyśleliśmy z Kasią. No ale urodziły się bliźniaki. Mam 4 synów. Wspaniałych. Ja się musiałem zacząć starać. Zawodowo muszę te swoje pieniążki zarobić. Każde zlecenie szanuję. Po prostu robię swoje. Naprawdę, no jak miałem 30 lat, jeszcze nawet nie myślałem o tym, że będę ojcem nigdy. No tak to czasami bywa. Może poznali państwo ten głos, albo dzieci rozpoznały strach o wyjazd do misiów. Rafał Szałajko gra w teatrach, telewizyjnych programach, filmach i serialach. Dla jego dzieci, dla jego tej małej ekipy, mieć takiego tatę to też frajda. bo tatuś może cię zabrać na plan programu Domisie, do jednego z większych studiów telewizyjnych w Polsce, albo tatuś zabiera cię na plan serialu, gdzie gra policjanta i możesz potrzymać nawet atrapę Glocka. No i oczywiście przychodzisz do teatru, gdzie tatuś gra małpę. Gram Tytusa w Teatrze Kamienica. Dla mnie to był kultowy komiks. Maciek Makowski skomponował taki, to był trochę mój pomysł, zainspirowaliśmy się nawzajem. Taki fajny rap tytusowy, żeby go uwspółcześnić. No i to jest taki hit tego przedstawienia. Ale w domu też już miał dużo wykonań. Śpiewamy razem i w podróży czasami bardzo dobrze rozładowuje atmosferę. No tak, w końcu czwórka dzieci. Czy w domu, czy w podróży to jednak wyzwanie, przed którym chylę czoła. Tu nie można grać taty. Tu tatą trzeba być. Kryzysy, napięcia, no wtedy teatr i granie spektakli daje jakiś oddech, chociaż i tu życie bywa przewrotne. Teatr to jest taka cudowna machina i to ci powie każdy aktor, że na scenę wychodzisz z zębem, który był leczony kanałowo i przez te półtorej godziny nie czujesz tego bólu, potem mdlejesz w kulisach. Ja jak grałem na scenie, umierał mój ojciec i nie można się było do mnie dodzwonić, trochę smutno się zrobiło. Tutaj jeszcze jeden z moich bliźniaków bardzo ciężko chorował 1,5 roku temu i w tym czasie najbardziej dramatycznego przebiegu tej choroby nowotworowej, chłoniaka, ja po prostu grałem w komedii. To jest jakaś taka terapia i też rodzaj wzmocnienia i jakiejś szalonej mobilizacji. W domu byłem sam z trójką dzieci, żona była w szpitalu z tym jednym chorym. Ojca zawsze wspiera żona, nie? To jest ta szyja u nas, która kręci głową, prowadzi cały mój kalendarz, wie, co będę robił za tydzień. U nas nie ma jakichś męskich, damskich obowiązków domowych. Robimy wszystko, bo w tej wielodzietnej rodzinie to po prostu trzeba się uwijać, robić naprzemiennie. Ja i zmieniałem pieluchy i byłem 3 miesiące z bardzo małym dzieckiem w domu non-stop, jak Kasia musiała wrócić do pracy. To musi współpracować. No, to jest taka fabryka. O, to jest taka fabryka. A po spektaklu Rafał wraca do domu, no i znów jest tatą, choć w roli aktora. Wieczorem bardzo często czytam dzieciom. Zresztą też na TVP ABC czytam. Ta stal wykuwała się w domu wieczorami. Teraz czytamy kultową książkę Baltazara Gąbkę. I powoli tych dwóch też się czasami przesłuchuje, ale najbardziej słuchają Emil, a Józek też czasami cicho przychodzi, chociaż ja już mówię, idź sam czytaj lekturę. Wszystkich ojców namawiam do tego. Wiem, że się czasami nie chce. Czasami się fajnie zaśnie, nawet wcześniej niż syn, ale czytanie jest naprawdę fajną rzeczą i dzieciaki ci tego nie zapomną, tatusiu. No i niech to będzie przesłanie na dziś. Właśnie. Życzę wam, drodzy tatusiowie, żebyście przez te 20 minut z książką wieczorem byli najlepszymi aktorami świata dla swoich dzieci. A takie czytanie i wchodzenie w rolę bohaterów, zmienianie głosu, dykcji, to jest świetna zabawa i wezwanie. No zapamiętać, jak mówił ten czy ten, kiedy bohaterów w książce jest na przykład 7. No i żeby już skończyć z tym, poczekajcie, późno jest, zaraz tata wróci, to wszystkim nam bajeczkę opowie. Bo to już jest stereotyp. Oczywiście. Nieaktualny. Krystian Hanke, pozdrawiamy serdecznie. Rafała. Pozdrawiamy. Z tego co pamiętam, lubi Jana Gokerza. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot, but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Johnny Cash o poranku. Dokładnie teraz jest 7.30, czas na skrót wiadomości. Jolanta Papak. Policjanci zlikwidowali pod Mławą koło Warszawy fabrykę nielegalnych papierosów. Zatrzymano 9 osób podejrzanych o ich produkcję. Zabezpieczono ponad 200 tysięcy sztuk gotowych papierosów. Na wniosek prokuratury 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT zaplanowała przesłuchanie dwojga świadków. Mają przed nią stanąć była zastępczyni dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Anna Cyrańska i były szef ABW Dariusz Łuczak. Trzylatek wyskoczył z okna na pierwszym piętrze w Czechowicach-Dziedzicach. Uratował go 6-latek. 3-latek wspiął się na parapet mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze. Przez okno zobaczył bawiące się dzieci i chciał przyłączyć się do zabawy. Zauważył go znajdujący się na podwórku 6-letni chłopiec. Natychmiast podbiegł pod okno i złapał 3-latka, który skoczył z wysokości około 3 metrów. Żadne z dzieci nie odniosło obrażeń ciała. Chwilę później na miejsce zdarzenia przyjechali funkcjonariusze. W mieszkaniu, z okna którego wypadło dziecko, zastali matkę i dziadka 3-letniego chłopca. Oboje opiekunowie byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało, że 37-letnia kobieta miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu, a jej 58-letni ojciec o promil mniej. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a jej dziecko pod opiekę krewnych. Tematem zajęła się Paulina Kurek. Boeing 737 Max należący do Southwest Airlines lądował awaryjnie na lotnisku w Orlando na Florydzie. Miał problem z silnikiem, na pokładzie nie było pasażerów. Był to tak zwany przelot techniczny. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. O północy Czechy zniosły nadzwyczajne kontrole polskiej wołowiny. Zgodnie z zapowiedzią kontrole miały zniknąć zaraz po przesłaniu przez Polskę Komisji Europejskiej listy działań naprawczych w ubojniach. Dokumentacja została wysłana w poniedziałek, a Praga uznała ją za wystarczającą. Czeska Inspekcja Weterynaryjna zapowiada jednak dalsze, wyrywkowe kontrole wołowiny. Nie będą przy tym już wymagane badania laboratoryjne. Czechy wprowadziły kontrolę przed miesiącem w związku z wykryciem w polskiej wołowinie salmonelli. Każda firma eksportująca mięso z Polski musiała przedstawiać pełną dokumentację pochodzenia mięsa ze wszystkimi certyfikatami. Zostajemy jeszcze w tematach rolniczych. Od 15 marca rolnicy złożyli 77 tysięcy wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet. Wnioski można dostarczać tylko za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus, mówi Janusz Szulc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poza tym, że aplikacja podpowiada, jak należy zadeklarować dane płatności, dane działki rolnej, to również sprawdza, czy rolnik popełnił błędy. Wnioski są przyjmowane do 15 maja. O dopłaty w Polsce wnioskuje ponad 1 300 000 rolników rocznie. W ciągu minionych 3 lat banki w Polsce zamknęły 1500 placówek, pisze o poranku portal bankier.pl. Oznacza to, że sieć skurczyła się o 20%. Oddziały pełnią coraz częściej rolę punktów doradztwa, a kasy odchodzą do lamusa. Z danych Banku Światowego wynika, że szczyt popularności oddziały banków w Polsce przeżywały w 2012 roku. Wtedy to na 100 tysięcy dorosłych mieszkańców przypadały prawie 34 placówki. Na koniec 2017 roku na 100 tysięcy mieszkańców przypadało już 29 placówek, a to prawdopodobnie nie koniec spadków, bo na przykład w Szwecji na 100 tysięcy mieszkańców przypadało 16 placówek, w Niemczech 13, a w Holandii 12. Dobrze ma się tymczasem bankowość internetowa. Według raportu Netbank 38 milionów Polaków ma umowę na e-bankowość. Sprawdzamy jeszcze o poranku waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,81, frank szwajcarski 3,83, a brytyjski funt 5 zł i grosz. Tym razem zacznijmy może od temperatury, bo czeka nas dzisiaj maksymalna temperatura. Od 4 na wschodzie do 10 na zachodzie, taka będzie maksymalna. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na południowym wschodzie początkowo duże i tam przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem w górach śniegu. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie kraju opady deszczu przesuwające się ku centrum, a na Kaszubach możliwie deszcz ze śniegiem. Witam serdecznie. Chciałem ostrzec pana redaktora i poprawić go następnym razem, jak będzie czytał pogodę i będzie mówił o Kaszubach, to należy mówić Kaszebach. Pogoda na Kaszebach. Dziękuję ślicznie. Dobrze, będę pamiętał, że na Kaszebach możliwy deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W brytyjskim parlamencie próbne głosowania będą przed tym ważnym głosowaniem brexitowym, jeszcze kolejnym zresztą. No i o próbnych rzeczach sobie rozmawiamy. Ktoś zaproponował próbny weekend. Właśnie dla mnie zaczyna się weekend. Byłem poniedziałek, wtorek pracy. Dzisiaj wyjeżdżam na 15 minut do Monachium, bo jutro mamy prezentację około kilkunastominutową. Wracam do domu w poniedziałek, idę do pracy. O, na 15 minut do Monachium. Bardzo ciekawa wycieczka. 2-2 i 7 trójek. Za chwilę będzie potrzebny ten numer telefonu, bo zaproszenia, no, ale wcześniej jeszcze w sprawie pana dyrektora Filipa. Dyrektor Filip jest dumny z bycia dyrektorem, ale być dyrektorową to jest dopiero prestiż. Tak rano sobie powiedzieć, dyrektorowa jestem. Wspaniałe uczucie to musi być. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i serdecznie pozdrawiamy. Kłaniamy się pani dyrektorowej Anecie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. I telefonujemy do Piotra Wodeja po zaproszenie na koncert do Doliny Szarloty, a my sobie słuchamy. Piotr Metz. Piosenka Green River otwierała album o tym samym tytule, ulubioną płytę krytyków i samego Johna Fogertiego. Zawsze uważałem Green River za esencję tego, czym jest Creedence Clearwater Revival, muzycznie, ale i w warstwie słownej. Bye. Pan Rafał z Podkowy Leśnej otrzymuje zaproszenie. Gratulujemy serdecznie. Za 20 minut będzie 8, teraz sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To głosowanie miało być kluczowe dla interesów polskiego sektora transportu międzynarodowego i Polacy robili wszystko, by do tego głosowania nie dopuścić. No właśnie, miało być, ale jak wskazują nocne ustalenia w Parlamencie Europejskim, chyba się nie odbędzie. Chodzi o przepisy zaostrzające delegowanie pracowników w transporcie międzynarodowym. Dla Polski to sprawa istotna, bo mamy największą flotę transportową w Europie. No i o tym właśnie dziś mówić będziemy w Unii pod lupą. Bruksela, Beata Płomecka, jak zwykle. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Informowałaś kilka dni temu, że niekorzystne dla Polski i naszych firm transportowych przepisy pozostały w programie tej sesji i na dziś zaplanowano debatę i na dziś zaplanowano także głosowanie. No ale w nocy europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski napisał, że jednak ten punkt został usunięty. Jakie są te najnowsze informacje? Właśnie, mamy wpis z nocy europosła Kosmy Złotowskiego, że głosowanie jednak się nie odbędzie, że sprawa wróci do Komisji Transportu Europarlamentu, by tam rozpatrzyć ponad 1600 poprawek, z których większość zgłosili europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przed kilkunastoma minutami także europosłanka Danuta Jazłowiecka i współpracownicy europosłanki Platformy Obywatelskiej informowali, że głosowanie się nie odbędzie, chociaż jeszcze jakieś 20 minut temu na stronach Parlamentu Europejskiego pakiet dotyczący transportu międzynarodowego widniał na liście do głosowania, ale teraz, jak widzę, został już zdjęty i można to podsumować tak. Wygrana bitwa, ale jeszcze nie wojna. No ale po kolei, jak to wszystko wyglądało? Polscy europosłowie, tak jak powiedziałeś, starali się już w poniedziałek podczas rozpoczęcia sesji nie dopuścić do głosowania nad pakietem, który zaostrza zasady delegowania i czasu pracy kierowców. Przede wszystkim argumentowali, że głosowanie nad tak ważnymi przepisami dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to jest zły pomysł, bo deputowani już są zaangażowani w kampanię wyborczą, nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję. Poza tym Polacy obawiali się, że właśnie w tak gorącym okresie głosowanie nad pakietem teraz będzie oznaczało ich przegraną. Do tego dochodziły jeszcze wątpliwości prawne i kontrowersje, ponieważ ja przypomnę, w styczniu na posiedzeniu Komisji Transportu europosłowie nie przyjęli dwóch raportów z tego trzyczęściowego pakietu. Chodziło o zaostrzenie zasad delegowania i czasu pracy kierowców. Pozostał tylko raport europosła Ismaila Ertuga dotyczący kabotażu. No i to, co się wydarzyło na komisji w styczniu, zostało zignorowane jednak przez większość parlamentarną jeszcze na, mówię o tym momencie w poniedziałek, i głosowanie nad całym pakietem wpisano do sesji plenarnej. W plenarnej zgłoszono ponad 1600 poprawek i właśnie w poniedziałek, na początku sesji, polscy europosłowie zebrali podpisy pod wnioskiem i próbowali wykreślić ten punkt z listy, na co niemiecki europoseł z grupy socjalistów, Ismail Ertug, autor tego jedynego raportu, który został przegłosowany, tak mu zależało, żeby jednak cały pakiet był głosowany na sesji plenarnej, uważał, tak reagował i mówił, że nie ma sensu, żeby wykreślać cały pakiet. Pracowaliśmy prawie dwa lata nad pakietem, który ma doprowadzić do poprawy złej sytuacji na drogach, jeśli chodzi o warunki pracy kierowców, i pozwoli uniknąć niepewności prawnej. Nie ma powodu, by odwlekać głosowanie w tej sprawie. To jest polityczna gra tych, którym nie podoba się zawartość pakietu mobilności. No rzeczywiście, Polakom nie podobała się zawartość pakietu mobilności, nazwanego pakietem mobilności, mówiącego o tym, że chodzi o zmiany zasady delegowania w transporcie międzynarodowym. Natomiast Polacy oprócz zastrzeżeń, no mieli jednak swoje argumenty, jak można przenosić na sesję plenarną przepisy bez konsultacji z Komisją Odpowiedzialną, czyli transportu, dawać europosłom 1600 poprawek do rozpatrzenia na sesji. No tak to komentował europoseł Kosma Złotowski. Posłowie, którzy mają tylko ogólne pojęcie, nie będą w stanie świadomie za tym głosować. Dlatego chodziło nam o to, żeby to odłożyć. Widocznie ten parlament nie jest w stanie się w tej sprawie porozumieć, a jeżeli przegłosujemy 1600 poprawek, to naprawdę wyjdzie nam potworek, który będzie bardzo groźny dla europejskiego sektora transportu. Niebezpieczeństwo jest takie, że kierowca, który jedzie powiedzmy z Rygi do Madrytu albo nie daj Boże do Porto, będzie podlegał w ciągu tej podróży, która trwa 4-5 dni, 8 albo 10 różnym porządkom prawnym. Takie argumenty przedstawiał europoseł Kosmas Złotowski. Teraz otrzymuje kolejne potwierdzenie, że rzeczywiście głosowanie nad pakietem dotyczącym transportu międzynarodowego nie odbędzie się. I to jest naprawdę dobra wiadomość na dzisiaj. Polacy uważają, że te przepisy są szkodliwe. I tylko jeśli chodzi o kulisy przygotowań, no to z tego, co słyszałam, lista do głosowania przewidywała w pewnym momencie połączenie tych poprawek w bloki. Ale Polacy zobaczyli, że te poprawki są tak zblokowane, że niektóre wcale nie są podobne do siebie, że nie ma logiki, nie ma kolejności zagwarantowanej i grupa europejskich konserwatystów wymusiła na służbach parlamentu, żeby przygotowała nie listę trzystronicową, ale 60-stronicową ze wszystkimi poprawkami i taka była duża determinacja, że w końcu służby prasowe, prawne w parlamencie przygotowujące tę sesję uznały, że to jest niemożliwe i w nocy przewodniczący Parlamentu Europejskiego zdecydował o wykreśleniu całego pakietu z listy głosowań. Historyczna decyzja, bo nie pamiętam, żeby zdarzyło się, że kiedy już jest wpisana jakaś rzecz na sesję plenarną, przewodniczący decyduje, żeby jednak ją wykreślić. O tych naszych argumentach wspominał już poseł Złotowski, ale też musimy powiedzieć, że w tej sprawie właśnie, w tej jednej sprawie jest zgoda wśród polskich eurodeputowanych, ponad podziałami ta zgoda. To prawda. Bez względu na przynależność partyjną, europosłowie, widząc jak ważne jest zagwarantowanie interesów polskich firm transportowych, współpracowali w tej sprawie od dawna, no i argumentowali. Proponowane przepisy ograniczą działalność naszych firm transportowych, spowodują utrudnienia, jeśli chodzi o realizację zleceń, doprowadzą do wzrostu kosztów biurokratycznych wymogów. Nie, dla niektórych to może oznaczać bankructwo, zwłaszcza dla tych małych. No a zakusy na te przepisy miała Europa Zachodnia, to znaczy transportowcy i też z Europy Zachodniej, europosłowie z Europy Zachodniej przyjęli te argumentacje i chcieli utrudnić wykonywanie usług w transporcie międzynarodowym. Tak argumentowała europosłanka Danuta Jazłowiecka z Platformy Obywatelskiej. Przez populistów i przez socjalistów, przede wszystkim Europy Zachodniej, którzy chcą ograniczyć transport międzynarodowy, który jest nieprawdopodobnie skomplikowany, bo można z punktu A przewieźć część dóbr do punktu B, do innego kraju, oddać tylko część, zapakować następne dobra i przewieźć do kolejnego. I to wszystko ma być podporządkowane delegowaniu pracowników, gdzie ta administracja jest tak skomplikowana, że naprawdę będzie bardzo trudno firmom, a szczególnie małym firmom, pokonywać te bariery. Każdy jeden dzień będzie musiał pracodawca analizować, jakie są przepisy w poszczególnych krajach i jakie przepisy na tych kilka godzin musi spełniać. Dlatego strategia polskich europosłów, ale także przy wsparciu też powiedzmy europosłów z Europy Środkowo-Wschodniej była taka, żeby zrobić wszystko, by nie dopuścić do głosowania na tej sesji plenarnej. Być może już powinien się tym zająć Parlament Europejski, nowy, wyłoniony po majowych wyborach. No właśnie, no teraz nie będzie. Wiemy, że ten pakiet mobilności bardzo obszerny był priorytetem Komisji Europejskiej, ale... Tak. Ale czy mamy gwarancję, że na następnej sesji się to nie pojawi znowu? No właśnie, to jest otwarte pytanie, bo determinacja jest duża po obu stronach, nie tylko po stronach, po naszej stronie. Nasi posłowie pokazali, że co wydaje się niemożliwe, jest jednak możliwe, więc spodziewam się, że Komisja Europejska, która naciskała, z tego co wiem, na przyjęcie tego pakietu, a to jest duży pakiet, ważny dla Komisji, więc na pewno chociażby komisarz do spraw transportu, Violeta Bulc, która będzie podsumowywać swoją kadencję w Komisji Europejskiej, no jeśli będzie musiała uznać, że nie udało jej się przeforsować tak ważnego pakietu, czyli stworzyła pakiet, który był tak kontrowersyjny, że nie do zaakceptowania, no nie będzie to dobre podsumowanie jej pracy, a jej komentarz dotyczący tych przepisów jest taki. Kluczową sprawą jest czas. Sektor pilnie oczekuje jasnych i sprawiedliwych reguł europejskich. Nie może funkcjonować normalnie w niepewności prawnej i w sytuacji, w której mamy przepisy różniące się w zależności od kraju. Status quo nie jest opcją. Takie stanowisko Komisji Europejskiej. Teraz powiedzmy, jaki jeszcze mamy czas w najbliższy. To znaczy w przyszłym tygodniu jest posiedzenie, będzie posiedzenie Komisji Transportu, która zajmie się poprawkami. Do majowych wyborów pozostały tylko dwie sesje plenarne Parlamentu Europejskiego. Mini sesja w przyszłym tygodniu i w kwietniu jeszcze za dwa tygodnie ta duża sesja plenarna w Strasburgu. Na tych dwóch jeszcze mogłaby Komisja Europejska próbować naciskać i europosłowie z Europy Zachodniej naciskać, żeby to było głosowane na którejś z tych sesji, ale pamiętajmy, to jednak jak będzie głosowanie, to będzie tylko przyjęcie stanowiska Parlamentu Europejskiego do negocjacji z państwami członkowskimi. Później jeszcze muszą się odbyć te negocjacje trójstronne, słynne trylogii, no i dopiero później trzeba jeszcze te uzgodnienia zaakceptować, więc czasu jest naprawdę mało. Nie zapeszajmy, ale nasi europosłowie mają nadzieję, że ta strategia przyniesie rezultaty i jednak już nowy parlament zajmie się tymi przepisami, ale oczywiście pewność będziemy mieć po ostatniej sesji plenarnej w kwietniu. Sprawa dla nas bardzo ważna. Na pewno będziemy śledzić. To Bruksela i Beata Płomecka. Dziękujemy i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To trójka za 10 minut będzie ósma. Muzyczny rozkład jazdy. I od razu do rzeczy przechodzimy. Muzyczne. Od razu do rzeczy, od do urodzin. Trzeba, są urodziny, urodziny to trzeba, tak. No, trzeba do nich od razu przejść. Właściwie wczoraj były, wie pan. To już trochę spóźnieni jesteśmy. A lepiej niż nie. No to dobrze, to w takim razie odnotowujmy. 75. urodziny obchodziła wczoraj Diana Ross. Ale ona mnie obchodziła w Stanach Zjednoczonych, to... Te strefy czasowe nas ratują no w jakiś właśnie. Sposób. No właśnie. Z tej okazji... Nie, ale my jesteśmy już 2 dni po urodzinach, proszę pana. Nieprawda. I nie ułatwiam. Nie. Ale... Po pierwsze, po drugie, wszystko jest dobrze. Z tej okazji w wybranych kinach w Wielkiej Brytanii zostanie pokazany dokument Diana Ross Her Life, Love and Legacy, prezentujący wszystkie wzloty, upadki i wyzwania, jakich doświadczyła jedna z najbardziej znanych postaci świata muzyki. Opowiadany przez dzieci, w tym aktorkę Tracy Ellis Ross i wokalistkę Ivana, film przedstawia intymne portrety życia artystki, dla których tłem jest koncert zagrany w Central Parku w 1983 roku. Upside Down, tak, tego się nie zapomina. Diana Ross, to dla młodszych słuchaczy znów uwaga, to jedna z najlepszych wokalistek w historii muzyki rozrywkowej. Jej albumy kupiło ponad 100 milionów miłośników muzyki na całym świecie. Wtedy jeszcze kupowali albumy, czyli płyty, a ona sama została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej utytułowana muzyczna artystka XX wieku. No to skoro o filmie wspomniałem, to będzie jeszcze jedna informacja, która być może niektórych zaskoczy. 22 marca w chińskich kinach zadebiutował film Bohemian Rhapsody. Produkcja była jednak krótsza o 2 minuty, proszę pana. No i tu powinien pan zapytać, dlaczego? Dlaczego? Otóż, proszę pana, dlatego, że to, co zobaczyli chińscy widzowie, różniło się od tego, co zobaczyli widzowie w Stanach Zjednoczonych i Europie z powodu cenzury, która wycięła wątki homoseksualne z filmu. Stacja CNN poinformowała, że chińskie władze postanowiły wyciąć wszystkie fragmenty zawierające, tu cytat, nieprawidłowe zachowania seksualne. Łącznie produkcja jest uboższa o 11 scen. No i to wszystko dało 2 minuty obrazu. Ceny chyba nie uwzględniały tych 2 minut i były takie, jak miały być, a wydawca filmu, wytwórnia 20th Century Fox, nie zabrała głosu w sprawie cenzury. Skoro o legendach rocka. No dlaczego? Teraz... A nie, to nie teraz miałem zapytać. Nie teraz, nie. Stój, kto idzie za chwilę, proszę pana. Bad Religion. Kolejnym singlem zapowiadają nową płytę. Do the Paranoid Style zwiastuje album Edge of Unreason, który ukaże się 3 maja nakładem wytwórni Epitaph Records. I to jest kolejny utwór, kolejny album, który ukaże się 3 maja. A u nas sklepy zamknięte, proszę pana, wtedy. No i na szczęście dlaczego? Internet. No bo będzie święto, teraz, proszę pana. No, ja to wiem, teraz ale... w tamburem, jak najbardziej. Mhm. Ale ma pan internet, więc pewnie będzie można posłuchać. Tak o treści piosenek, które trafią na płytę, wypowiada się gitarzy. gitarzysta Brad Gurewicz. Zespół zawsze wspierał te wartości, które oświecają. Dzisiaj prawda, wolność, równość, tolerancja i nauka są poważnie zagrożone. Wiele utworów będzie odnosiło się do aktualnych wydarzeń na świecie, między innymi do aktualnej polityki Stanów Zjednoczonych. No ale cóż, Bad Religion zawsze stanowiło punkowym kanonie, więc nie ma się czemu dziwić. W historii mury wznoszono, by powstrzymać barbarzyńców, ale moim zdaniem prawdziwe barbarzyńskim aspektem cywilizacji jest wewnętrzny chaos. Tak komentuje wokalista Greg Graffin, który teraz zaśpiewa o tym wszystkim, co powiedział. Against the population, hey, let's jump around to the renegade sound of the paranoid style. Hey, get upside down to the American sound of the paranoid style. Hey, kids on the right and left, do you feel dispossessed? If you're on the left or right, I feel your pain tonight. So shake off reality, it's easy as you please. Soon everyone is dancing conspiratorially. It's a paranoid style in American politics. Casey Jones, you better watch your apocalypse. All kinds of wild interpretation are open to the paranoid imagination. Shamal. Paranoid style, hey, get upside down to the American sound of the paranoid style. Nie, no ładne. No i też Upside Down, proszę pana, w takim stylu dzisiaj ten muzyczny rozpodkaz. Przede wszystkim 1.44 będzie nam się przydawało. Minuta 44. Dziękuję bardzo. Proszę, nie zapytał pan o bilety na męskie granie, ale to już przepadło. Za następną razą. Pan Janek napisał, poeta, który zwykle do pana Wojtka, bo jeden próbny wiersz już dziś przysłał, teraz drugi, uwaga, na Ryszarda, Zima twarda. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje